والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بشك بھلائیاں وہ پاتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اور جو اللہ کے نام میں جو بھی دیں مگر ان کے دلوں کو دھکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب یعنی نام اعمال ہے جو سچ بیان کرے گی اور ان کی حق طرفی نہ ہوگی بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ اس سے تو ان کے دل غافل ہیں اور ان کے کئی برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ چیخنے لگے لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون اسے ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون جب میری آیاتوں پر پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے مستكبرين به سامرا تهجرون اپنے گھمنڈ میں میری آیاتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين تو انہوں نے اس کا عام بغور نہیں کیا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں لہذا اس کے منکر ہیں أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون لو کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ در حقیقت ان کے پاس سچی بات آیا ہے لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون اور اگر حق ان کی خواہشات کی طرح کرتا تو یار دو سوال آتا انہیں جو کچھ ہے سب درہم برہم ہو جاتا بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر یعنی قرآن دیا ہے مگر وہ اپنے ذکر سے ہی گم ہوتے ہیں ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین دائے رسول آپ اسے مال مانتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہتری رازق ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس راہ سے پھر رہے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور اگر ہم ان پر رحمانی کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے چکے اور نہ ہی آہوازاری کی حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ ہم نے ان پر شدید عذاب کا در کھول دیا اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان آنکھیں اور دل عطا کیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی درخت میں اکٹھے کیے جاؤ گے وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضے قدرت میں ہے کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پیشوں کہہ چکے ہیں قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون جب ہم جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين یہ بات تو ہمیں اور اسے قبل ہمارے آبا و اجداد کو ہی کہی گئی تھی یہ تمہیں اس قرآن میں قصے ہیں قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون میرے نبی آپ سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے سیقولون للہ قل افلا تذکرون وہ فوراً کہتے ہیں کہ اللہ کا ہے آپ کہیے تو نصیحت قبول تو نہیں کرتے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون پھر پوچھئے کہ سارا آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے آپ کہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون پھر پوچھئے کہ تم جانتے ہو تو بتاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے آپ فرما دیجیے کہ تم پر کہاں سے سحر چل جاتا ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں فاتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اولیاء ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وسب غير برزاني باتوں کا جانگا مالا ہے اور جو یہ شریک چاہتے ہیں ان سے وہ بارتت ہے قل رب اما ترینی ما يوعدون رب فلا تجعلنی في القوم الظالمين اے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اے نبی جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں وہ یعنی عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں ادفع بالتی هی احسن السیئة نحن اعلم بما يصفون آپ بری بات کے جواب میں اچھی بات کہیے جو بیان کرتے ہیں ہم سے خوب جانتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ نیز آپ یہ بھی کہیے کہ میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانتا ہوں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اور اسے بھی میرے رب تیری پناہ مانتا ہوں کہ وہ آئیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ یہاں تک ان میں سے کسی کو جب موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ میں نے کام کروں گا ہرگز نہیں یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا اور ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ ہوگی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس دن جن کے بڑے بھائی ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ رہی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اي هو هذا ليس عاكسا نقال اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہریں گے قال اخسئوا فيها ولا تكلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے ہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو انہ کان فریق من عباد یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مسئلے نے تمہیں میری یاد بھی بلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے انی جزیتوہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے بلا شبہ نہیں کامیاب رہے ہیں قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين وہ کہیں گے یہ کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون اللہ فرمائے گا باقی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں رہتے کاش تم یہ بات اس وقت نہیں جانتے ہوتے أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون یا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر لیا اور تم ہمارے ہاں نہ لوٹو گے فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم بس اللہ بہت بلند شان والا ہے وہی حقیقی بادشاہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل ہی تو اس کا حساب اس کے رب کے سپرد ہے ایسے کافر بھی کامیاب نہ ہوں گے اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا